Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta Melodic Rock, Hard Rock, Hard Rock arası, yani böyle geniş bir alanda yumuşak bir program olacak. Evet, öncelikle evet, onu aynen, söyleyelim. Aynen. Gerçekten eğlenceli bir program. Örneğin ilk cheesy grubumuz. Diyelim. Evet, cheesy program. Evet, cheesy. Yani böyle cheesy de Amerikalı dediğin gibi. Ömer, yani sen de. Hadi hadi, var da vardı. Amerika'ya, Amerika'ya ayak bastın, nasıl belli oluyor. Hadi böyle hi guys. Eyvah. Bu programda iki ya da üç şarkı çalarsak ne mutlu bize. Böyle girişi olan bir program. Neyse. Cats in Space ilk grup. 70'lerin rock'ı. İşte bu olsa gerek. Evet. 10cc olsun, Cheap Trick, Electric Light Orchestra, 70'ler. Yani bu tarz müzikle her zaman anılır. Ve Cats in Space'de gerçekten yani bu tarzın oldukça iyi ne derler, temsilcilerinden biri. Yani senin hoşuna gitti mi bilmiyorum ama herhalde yani 70'lerin nasıl diyeyim, bunu güzel şey yapmak gerek, bir şekilde ifade etmek gerek diye düşünüyorum. 70'ler kolay bir müzik tarzı değil çünkü. Değil. 80'ler çok geliyor. 70'lerin hard rock'ı çok var ama 70'lerin bu tip popu pek artık revaçta mı olmadığından, yoksa yapılamadığı mıdır nedir? Yani bu kadar başarılı bir şeyi yok. Adını söyle. İşte Sweet'ten Andy Scott'un bile konuk olduğu bir albüm bu Cats in Space. Bir şekilde toplamışlar şarkıları. Zaten böyle çok sık albüm çıkaran bir grup da değil. Paul Manzi, ben daha önce sanki Rick Altsy ile karıştırıyoruz. Ya, olabilir. Olabilir. Yani yok, bunların hiçbirisini tanımıyorum ben yani. Gerçekten Andy Stewart belki. Ama yani kendi içinde baktığında yani benim Andy Scott dışında, yani o da Sweet'ten bildiğimden dolayı, yani bu albümde çalan veyahut da söyleyen kimseyi daha önce hiç şey yapmadı. Daha önce albümleri evet. Var mı? Benim gördüğüm kadarıyla yok da. Aynen. Yok da. Ben yani, de görmedim. Ama bir şekilde Andy Scott'u da ama bak Greg Hart gitaristleri var ya. Mesela adam ünlü aslında. Donald Summer, ya, Cher, Asya. Demek ki onlara bu şarkı yazmış. Demek ki bu alaylı müzisyenlerin bir projesi gibi düşünülebilir. Yani çünkü bu kolay bir müzik de değil. Yani Mike Moran örneğin. Mike Moran da Tapao'yla, Ian Gillan'la, Asia'yla, Robin Trower'la falan çalışmış. Evet. Abi 10cc ile çalışmış. Yani bunlar belli şey, bunlar Ömer. Adını söyle, alaylılar. Hadi kafamıza göre bir proje yapalım. 70'lerin müziğini yapalım deyip son derece kaliteli bir albüm çıkarmışlar. Yani zaten albüm hem artık zaten çoğu albümler öyle çıkıyor da, işte LP cover olsun, şey olsun, çok hoş. CD'nin dışında böyle değişik replika LP'ler de yapmışlar. Uzun çalarlar artık da yapmışlar. Artık zaten var mı? Yani kapak tasarımı diye bir şey kalmadı. Kalmadı. Yani. Kalmadı. Çok kötü yani. Çok yani. Hani eskinin o yaratıcılık yani. Aynen. Albümün kimliği de o aynen, çünkü. Aynen. Dediğin gibi. Yani albüm kapağını gösterirsin, hangi albüm olduğunu söylerdi. Yani o şeydi, bir adını söyle. Logo gibiydi. Çünkü neydi? İşte, albümün neydi? Şeyi sen oldu. Albümü taktıktan sonra o koskocaman albüm kapağı elinde kalır ve ona bakarak müzik dinlersin. Evet, aynen. Yani oydu yani hayatımız için. Yani işte birazcık o ne derler, nostaljiyi yaşatmaya çalışmış Cats in Space. Sen hala parça mı dinliyorsun, yoksa albümün tamamını dinliyor musun? Ya yani bu, telefona da atsan albümü dinliyor musun mesela? Albümü dinlemeye çalışıyorum. Şöyle yani bir kere yeni bir albümü Ömer. New Generation adam oldun, hemen iki saniyede sattın bütün müziği. Neden? Vallahi ben hala baştan sona albümü dinliyorum. Ya işte ben de ona çalışıyorum. Çalışıyorsun yani, sen de. İlk albüm, ama ilk albüm. Yani ilk aldığımda, o albümü ilk dinleyişimde şarkı ayırt etmek sizin hepsinin üstünden gidiyorum. Sonra ayırt ediyorsun. Sonra tercihler şey yapmaya başlıyor. Yani ilk aldığımda albümü beğendiysem, telefonda oturup parçaları, hani favorileri ekleyip öyle bir liste hazırlamıyorum. Yok. Hala albümü baştan sona dinliyorum yani. Şöyle oluyor. Koyduğumda dinliyorum. Şöyle oluyor. Çok beğendiğim albümde, örneğin beğendiğim şarkıyı komple dinliyorum. Ha, diğerlerini eğer eski. Bir tanesine geldi mi ulan bir sonraki benim daha sevdiğim şarkı dediğim şöyle bir dakika bir buçuk dakika şarkıya dayandıktan sonra ileri düğmesine ben hala bastığım oluyor. Abi. Hala yani albüm şeyiyle dinliyorum yani sanki kaset çalıyormuş şeyiyle hani kaseti ileri sarması tabii, zordu. Yani hala öyle dinliyorum. Bilmiyorum neden öyle dinliyorum ama eski kafalıyım. Evet. Dinozor neyiz acaba? Allah'ın dinozorlukla ilgisi yok yani bu bir tercih abi. Sevmesem de dinliyorum parçayı. İşte şu anda ben, düşündüm de ruh hastalığı gibi. Yok ben şey yapmıyorum. Ben kendimi zorlamıyorum artık. İleriye atıyorum. Evet Cats in Space. Bir anda geçiş aynen. yaptım böyle. Vay onu be da, ne bağladın evet, ya. Değil mi? Too Many Gods albümün ismi. Albüme ismini veren şarkıda. Too Many Gods'mış. Çok şaşırdım. Evet, şaşırdık. Evet, dinleyelim evet, bakalım. Too Many Gods'ı dinliyoruz. Cheap Trick şeyi, havası var tabii, o baskın yani. Gerçekten. Diyecek bir şey yok. Evet bak şimdi. Ama modern, yine de modern. Yok çok modern, tabii tabii. Yani, dediğin gibi 70'lerin soundu gerçekten modern bir şekilde şey yapmış. Örneğin Johnny Lima var şimdi. Bak bu Johnny Lima da ilginçtir. Amerikalı. Kaliforniyalı evet. Ben onun 99'daki Shine On albümünü çok beğenerek dinlemiştim. Ondan sonra Made in California'da hoşuma gitmişti. Sonra çıkardığı albümler pek hoşuma gitmiyordu. Şimdiki çıkardığı Unplug and Play. Zaten Unplug adı üstünde. Çok çok iyi. Ve yani bir şekilde gerçekten Johnny Lima... Ben hatta Johnny Lima'yı canlı da izleme şansına sahip oldum şeyde, Nottingham'da, bizim Firefest'te. Çok iyi, sahnesi de çok iyi. Yani seyirciye de acayip hakim ve acayip eğlendiriyor. Ama tek sıkıntı, tek düze. Yani zaten bu albümde de görüyorsun yani, şarkılarda müthiş bir böyle şey yok. Adını söyle, çeşitlilik. Bir hani hep aynı şeyi dinliyor gibi hissediyorsun kendini. Bunu nasıl ifade edeyim? Örneğin bu hard rock'ın, melodik rock'ın oldukça önemli sıkıntılarından biri bu. Örneğin ama bir şey söyleyeyim mi sana? Mesela ben insanlarla da tabii muhabbet ettiğimiz için normalde fanustan çıkıp dışarı dolaşabiliyorum. Ne mutlu sana. Bazıları mesela bizim tam tersimiz gibi seviyor. Değişmesin. Değişmesin abi. Albüm başladığı gibi bitsin. Benim çok hoşuma gidiyor diyor dinlediğim zaman. Evde koyduğum zaman diyor, çünkü... Sürpriz yok. Sürpriz yok. Arkada çalıyor. Onun kafasını dağıtmıyor. Abi ama o müzik dinlemiyor ki. Tamam abi, ama herkes bizim gibi burada gitarı şöyle çalmış, vokali şöyle yapmış diye dinlemiyor. Hatta benim herkes değil, hoşuma gidiyor yani şey yapılmak. Şaşırtılmak. Evet, insanların yani, hoşuna gitmiyor olabilir. Evet. Yani dikkatli müzik dinleyicisi değilsen, öyle bir seda olsun kulağında diye dinliyorsan müziği, evet, ki çoğu insan böyle olabilir. Onlar için evet, şaşırtıcılık, orada değişmesi, parçanın atraksiyon olması, işte modülasyonlar yapması, oradan vokallerin girip çıkıp bilmem neler şey yapması hoşlarına gitmiyor olabilir. Şey yapıyor çünkü bu kafalarını meşgul evet, ediyor. Kafalarını meşgul ediyor. Evet, işte herhalde. Yani o yüzden bu tarz adamların da hani böyle albümler çıkarmasının da bir sebebi var aslında. Hani adam tek düzelik çıkarmasının, çünkü bu müzik biraz bazen o tek düzeliğe de şey, şans veriyor yani hani dinleyen insanlar açısından. Çünkü bir heavy metalde o kadar tek düze yapamazsın ama yani melodic rock'ta, American Orient rock'ta işte biraz onu toplayabilirsin. Tabii. Sanki yapabilirsin yani. Doğru. Blues'da yani rock'n'roll'da da yapabilirsin. Şüphesiz. Bunlar işte buna imkan veriyor. İnsanlar o yüzden o tarz şeyleri de dinlemeyi seviyorlar. Biz sevmiyoruz. O yüzden de eleştiri gibi söylüyoruz ama mesela bunu beğenip isteyen var yani. Evet. O yüzden belki eleştiri o, yaparken yani ayağını denk al yani. Denk al. Yani söyleyeyim yani şimdi. Bazı insanları rencide ediyor evet, olabilir. Evet, rencide ediyorsun yani. Vallahi bilemiyorum. Albüm baştan sona dinleyen adamlar var karşında yani. Rencide oluyor olabilirim yani. O zaman şöyle diyeyim, ben de tek düze müziği dinleyerek o insanlar da beni rencide ediyorlar. Vay be ne yani, vay. Ne diyeyim yani. Ya. Yani madem rencide oluyorlar. Çal hadi çal çal dinleyelim hadi çal. Değil mi? Ya, bu yarı akustik bir albüm. Yani albümlerin arasına genelde konulan ama bütün şarkılar yeni. Johnny Lima'nın. Büyük cesaret bence. Gerçekten genelde akustik albümler eski albümlerden şarkıların yeni yorumları şeklinde olur. Unplug and Play albümünden So Excited'la evet, Johnny Lima'yı dinliyoruz. Started. I know we're gonna leave you broken hearted, but that's okay. Tonight we're having fun. Ooh, baby, it's the it's the time to get a little bit crazy. The way you're moving that body's amazing. It really turns me on. Oh yeah. All my life and all my soul, gave it all to rock and roll. And I'm here to let you know I'm so excited. Coming true, 'cause I get to sing this song to you, and I sure hope you sing it too. I'm so excited. Hell no, I'm not gonna turn it down or touch my show, and I prefer to play it loud enough so everyone will wanna sing along. Well, alright, I wanna see the masses shaking till I'm cross-eyed. Move to the music that I'm making for you all night, 'cause this is where we belong. That's right. All my life and all my soul, I gave it all to rock and roll. And I'm here to let you know I'm so excited. Well, all of my dreams are coming true, 'cause I get to sing this song to you. Sure hope you sing it too. I'm so excited. Ama güzel ses şimdi. Evet, güzel. Vallahi ses. Güzel ses. Akustil, yani böyle diyor. Tek düzeliğe ne diyeyim ben ya. Evet. Yemedi yanında tek düze oldu. Peki. Ama gerçekten güzel ses. Johnny Lima'nın eski albümleri, dediğim gibi iki tane özellikle albümü. Shine On bir kere. Daha güzel diyorsun bundan ya. Evet, sırada hakkında fazla bir şey bulamadığımız Philadelphia'lı grup Stone var. Lütfen kendi adına konuş. Philadelphia'lı bir kere. Peki. 2010 yılında kurulmuşlar. Tamam, onu ben de buldum. Gitaristisi Rob Zucchi. Davulcu Bob Duane. Bunları ben de buldum. Tamam, bulmuşuz işte, daha böyle. Ne olacak? Diğerlerini zaten kulağınız duyduğunu Rob söyleyeceğim. Rob Zucchi'dir herhalde bu. Zucchi diye tamam. Zucchi. Zucchi ya da. Veyahut da Zucchi dediğin gibi. Joey Bello, John Long lead vokal, ki Larry, bence en önemli adamlardan biri. Larry Campanella lead yani. Bu adamlar da çeşitli grupların şeyleriymiş ve yani Philadelphia'da ünlü grupların, işte Radio City Network, New Religion gibi topluluklar varmış. Bunların elemanları toplanmışlar ve rock, funk, soul tarzı müzikleri en iyi şekilde ne yaparız, şey yaparız diye böyle bir şekilde icra ederiz diye. 2010 yılından beri bir şekilde ilk albümleri mi bu? Ben evet, bulamadım ilk başta. İlk albümleri. Evet. İlk albüm. 5 yılda bir albüm. Vallahi evet, bayağı evet. Hızlılar yani. Maşallah. Biraz anladığım kadarıyla gruba elemanlar da girip çıkmış. Biraz şey var. Hı. Yani öyle diyor. New lineup falan diye anlatıyor. Herhalde o da biraz dengelerini bozdu. Broken Hello ile karşımızdalar. Ben beğendim. Ben de beğendim. Ya çünkü bir Amerikalı grubun özellikle kötü böyle kötü müzik yapabilme ihtimali yoktur falan diyeceksin. Ne uçuyordun burada? Tabii ki. Ne kötü Amerikalılar dinledik. yani Stone grubu bir, adamların alaylı olması. 2-5 yıldır böyle bir albüm hazırlanıyor. Biz ama alaylı müzisyenleri daha çok beğeniyoruz. Evet, kesinlikle öyle. Yani. Kesinlikle. Yani görmüş geçirmiş adamlar başka türlü, tarzlarını başka türlü icra ediyorlar. Bir, enstrümana daha farklı yaklaşıyorlar. Evet, iki, sözsel aynen. Yani edebi olarak da daha farklılar. Şüphesiz. Şüphesiz. Kendilerini çok çok bir daha iyi ifade ediyor. Teknik duymuyorsun abim. Notada o, evet. Yani evet, o notada evet. Duyuyorsun evet, yani. O ruhu. Duygu daha ağır basıyor teknikten. İşte Stone'da tam öyle. Love Give Me Some değil mi? Evet, Love Give Me Some. Çalacağımız şarkı. Albümleri de Broken Hello. Evet, dinleyelim. Dinleyelim. Basmışlar yani. Yani bütün şey hani kulağa hoş gelen pop, onun yanında rock ağırlıklı ne varsa her türlü trik, her türlü oyun var Stone'da maşallah. The Cult uzun zaman sonra babalar. Yani, üçlüsü vardı onun. 2007'deki Born Into This, 2012'deki Choice of Weapon'dan sonra 4 yılda artık trilojiyi tamamlıyorlar. ve yeni albümleri Hidden City. Yani bu albümde önceki iki albüme göre çok çok daha şeyler, eğlenceli ve keyifliler. Yani tabii ki her zaman daha önceki bir şeylerinde ama daha eğlenceli halleri var. Şey diyorsun sen, tabii Beyond Good and Evil. Evet, aynen. 2001 aynen, albümleri. Aynen. Tabii çok çok iyiydi o. Ama yani ne bileyim ben, bu albümde sanki Bill Duffy daha o boogie tarzı elektrik, hani onun bir riffingi vardır ya, riff tarzı. Onu birazcık daha fazla kullanmış. İşte bir kere artık Ian Astbury, yani bu adam yılların Ian Astbury'si. Yani sesinde kardeşim biraz olsun bir şeylik olmaz mı ya? Bozulma. İnanılmaz. Yani gerçekten çok ama başarılı. Ama The Cult'ta çok zorlayacak şeyler yok ki ya. Ama yapma Ömer. Ya. Bu kolay bir vokal değil gene de ya. Adama göre kolay ama yani. Evet işte. Yani, yani böyle şeyleri zorlamıyor ki abi. Yok hayır. Yok, şey yok. Yani. Yani daha her zaman daha şey çalar. Ben bu sesi beğeniyorum. Evet. Çoğu, ya ben grubu çok beğeniyorum. Evet. Ki ben psychedelic rock hani evet. Çok seven bir adam olmama rağmen. Bu tabii daha psychedelic biraz doom. Tabii yani, yani. Bu adamların işte o şeyleri bilinir hep. Yani işte biraz Budist mistifikasyon vardır, evet, işte aynen. O mistik tarzı takılırlar yani, bunun yanında Kuzey Amerika. The Cult'ı dinlediğimde ki 80'lerden gelme yani çok tabii. Eski grup 83'te tabii. Kurulmuşlar. Tabii. 80'li yıllarda da en iyi albümleri aynen, çıktı. Aynen ama hep 70'lerin müziğini hissettim onların ruhunda yani o 70'lerin devamı gibi görüyorum. Yani 70'lerde psychedelic rock işte hard rock bir noktada kaldı biliyorsun 80, tabii. 81, 82'den sonra yok, bitti. Bitti işte 83'te bunlar onun devamını aldı. Başka da grup yok. Böyle devam ettiren bir grup yok. Yok yok hayır. Dönemi. Yani o bu birazcık da şey işte Bob Rock örneğin şey prodüktör. Yani çok çok iyi şey yapmış Bob Rock ya, biliyorsun. Bob Rock bence zaten bunların en iyi prodüktör. Aynen Sonic yani. Temple'ı da o prodükte etmişti. Örneğin Electric Metallica'yı hala o yapıyor değil mi? Metallica'yı da. Emin değilim. Ya, öyle miydi? Yani Metallica şeyle de çalıştı. Rick Rubin'le de çalıştı. Şeyle de çalıştı ya. Ama Bob Rock yani. Vallahi Bob Rock büyük çok prodüktör büyük. Yani. Çok kesinlikle katılıyorum. Yani yanından Sonic şöyle Temple, sürünerek geçsek iyidir ya. Aynen. Yani. Sonic Temple yani dediğin gibi Metallica'nın meşhur Black albümünü prodükte eden adam daha ne olsun ya. Yani. Ya bence Metallica'nın o dönemdeki potansiyelini en iyi ortaya çıkarmış. Yani gene Fleming Rasmussen'e verselerdi o albümü bu kadar büyük olmazdı. Daha trash olurdu. Daha trash şey, olurdu. Bu daha, şey, daha hard rock'a yapıştırdı. Aynen yani bu tam o andaki piyasa şartlarına göre. Çıktığı koyu. Bir de çok en iyi, iyi şeyi yaptı. Yani o albümün demolarını dinleyin. Eğer evet. Rock'ı anlamak istiyorsanız albümün demoları da var. Yani işte Nothing Else Matters'ların falan demoları var. Dinleyin parçaları ne hale getirdiğini görün ya. Adam evet. Onları öyle bir evirip çevirmiş, evet, gruba evet, çaldırmış evet, ki. Evet. Yani zaten abi yıllar süren bir proje. İyi ki çevirmiş o. Çünkü o halleriyle evet. Dinlenecek. Evet, evet. Tam işte bütün olay da o ya. Yani işte. Nereden nereye gelmiş hepsi. The Cult'a dönersek, The Cult evet. Daha değişik. İşte biraz Ceremony duyuluyor bazı şarkılarda. Bazı şarkılarda Sonic Temple. Pek elektrik tarzı duyulmasa bile Beyond Good and Evil'a kaçan taraflar da var. Ben Dark Energy'yi seçtim. Açılış parçası. Herhalde albümü en iyi şekilde temsil edebilecek olan. Evet. Goat'la da arada kaldım. Goat da çok sağlam bir parça ama en iyisi Dark Energy. Evet, karanlık enerji iyidir. Hadi bakalım. No real Yani uzun zamandır bu kadar hareketli değildi ama yani tabii bütün albüm böyle değil. Evet. Aynen ama bu gitar inişler var, gitar sound'u bayıldım ya. Evet, evet. Yok abi evet, yani. Evet. Yani gerçekten Billy Duffy yani gerçekten. Bence bu tonu Joe Bonamassa dinlediğinde kalp krizi geçirmiştir ya. Bu nasıl bir ton diye. Çünkü ona da çok yakın yani evet, o şeye. Evet evet evet. O da çünkü hard rock yani blues aynen gitaristi bunu, ama hard rock'a kaçan tonları kullanan bir blues gitaristi. Bunu yakalamaya çalışıyor dediğin gibi. Bu ton çok fenaymış. Çok. Beni bile yıktı yani şu an. Bana masa ne çıkaracak? Bu arada bir lafı da açtın yani. Yani hemen yapıştırdık da. Yani bana masayı merakla bekliyorum. Ya adam ilginç bir adam. Evet. Güzel. Ama son projesi o kadar da bizi şey yapmamış. Etkilemedi ama sesi ve şeyi bence yani her albümde ondan çok yüksek performans beklemek yanlış olabilir yani beş ama. 5 yılda bir sıkı bir tane aynen gelir diyorsun. Aynen bence gelir. İyi adam. Black Rock mıydı öyle bir albüm vardı onun değil mi? O iyi bir albüm. O çok albüm iyiydi. Çok beğeniyorum. O Black Rock. Orada vokaller de çok iyi. Evet, yani. Çok iyiydi. Rick Springfield. Rick Springfield de öteki şeyimiz, sürprizimiz. Yani açık söyleyeyim 2012'deki Songs for the End of the World beni çok çok yani impress etti. Adamın bütün geçmişini sildin ya 2012'ye geldim bir anda ya. Yani çok adam 72'de çıkarmış yahu. Tamam zaten o 80'li yıllarda çıkardığı albümler hatta 70'lerin sonunda. Living in Oz ben beğeniyorum. Living in Oz iyidir. 80'in başı. Ondan sonra şey çok iyidir. Rock of Life. Evet evet. Rock of Life. O da çok hoşuma gider. O da 90. Rock of Life. Değil 80'lerin ortasıdır Rock of Life. 83-84'tür herhalde. Yok değil. Bende listesi yok. Ben şu anda ezberden biraz konuşuyorum. Rock of Life 90. Bana gel ya. Sonuna mı geliyor? Tabii ki bab. Yani. Peki şey yani, Working Class Dog vardır. Springfield deyince bana sor. Peki. Ellerim titretme burada. You better Love Somebody vardır ondan sonra. Jesse's Girl vardır. Yani gerçekten dans etmişliğimiz yok evet. Yani diskolarda. Şimdi ama yani, bak Rock of Life'ın 90 olması beni şaşırttı ya. Yani bana sorsan 84-85 derdi. Yok 83'te yok, işte Oz var. Living in Oz iyi albümdür. Ben de sevdiğim Motelize. Ondan sonra Two Souls. Güzel şarkılardır. Şimdi Rocket Science'la tekrar karşımıza. Ben 2012 albümünü çok beğenmiştim Songs of the Ben dinlemedim onu ya. Ben çok severim adamı. Hatta bu albümü dinledikten sonra ben uzun uzun... Biz çaldık mı çalmadık? Tabii, I Hate Myself'ı hadi çaldık. Hadi ya. Bak, hiç I Hate ya. Myself'ı çok o zaman dinlemişim. İlgilenmemişim. Atlamışsındır. Şimdi de gene yani tam parti için birazcık daha fazla country tanıları var aynen bu albümde. 92-93'te bir kere dinlemiştim. Çok canlı güzel mı konserdi canlı. Yani öyle bütün ünlüleri çalmıştı. Yani şeyleri ama artık orada durmak üzereydi kariyeri. Ondan sonra tekrar hareketlendi işte bu 2000'li yılların başında bu melodic rock'ın tekrar canlanmasıyla beraber Avrupalılar aldılar elinden tuttular tekrar çıkardılar ortalığa. Yani tabii tarz bir önceki albüm gibi değil yani daha o rock sert hava bu albümde pek yok. Birazcık daha dediğim gibi country öğeleri biraz mancolar falan çalınıyor ama her zaman eğlenceli. Ben Rick Springfield'ın artık şunu yapmasını istiyorum. Çünkü biraz artık tekrarda da giriyor. Böyle şarkıların hepsini artık kendisinin bestelemesi zorunlu değil. Genç adamlarla çalışsın. Biraz dinamik, daha dinamik şeylerle. Kendi tecrübesini de katarak genç adamların birazcık daha modern sound'unu. Çünkü onu bazen deniyor. Shock and Anger bilmem ne evet, diye bir albümü evet, vardı evet, hatırlarsın evet, o bayağı deneysel bir albümdü. Öyle bir şey yapsın tekrar yani çünkü bu albümler artık birazcık fazla. Ya biz bir de tadı verdi. Country'de çünkü çok şey değiliz yani biz de yatkın kulağımız değiliz. Da yatkın değil. Sevmiyoruz evet, da evet, çok. Evet. Onun da şeyi var yani bizde biraz. Yani işte değişik şarkılar yok değil. Miss Miami'yi çok beğendim ama Light This Party Up'la en azından programa hareket katarız. Rick Springfield sevenlere de yeni albümü duyurmuş oluruz evet, diye. Dinleyelim. Evet, Rocket Science albümün ismi. I chased my dream that was getting weary from the chase of building. lights light it up. We light this party up. You better buckle up. We light this party up. Give you a kiss for luck. Love is the deepest cut. We light this party up. I give you love, cause that's all I got left to give. No time for tears. We just got this one life to live. I tell the truth. It's time. Parti. Yani 2-3 dakikalık adam parti. Adam söylüyor, söylüyor. Ay bir de iyi de söylüyor dediğin gibi. Canlı da çok iyi. Şimdi bak ilginç bir grup var. Yıllardır müzik yapan. Yani en azından Gun'ın kaç tane albüm var Ömer? Sen bu tür istatistikleri benden iyi tutuyorsun. İki tane albümleri var. Ve oldukça da yani iyi tanınırlar. Ama Gun'ı sen nasıl tanıyorsun? O Gun bu Gun değil yalnız. Hangi Gun bu Gun değil? Word Up'ı söyleyen grup işte. Ha. Bir tane şarkı vardır. Word Up şarkısı. Evet, zaten Gun. İki tane albüm var. Biri pardon bu üçüncü albümleri. İşte üçüncü albümleri tamam. Ama yani Gun çok tutulur. Başka Gun müthiş da var çünkü biz tabii çaldık. Onlar yok değil. Daha şey yine. Hayır, bu Gun Glasgow'dan Gun. Aynen. Bu adamların bütün kaderi bu bir tane şarkıdır. Word Up şarkısı. Herkes Word Up ve Word Up bunların şarkısı da değil biliyorsun cover'dır. Evet. Yani düşün. Üçüncü albümünü çıkarıyorsun ve bir tane cover şarkıyla anılıyorsun. Yani o nedenle bence çok şeydir yani şanssızdır. Abi Europe'dan bahsedelim istiyorsan ya. Final Countdown'dan başka düzgün bir şarkısını bilir mi gençlik? Biz biliyoruz tabii de. Hani. Yani biz de o dönemde şey yaptığımız ay yok diyeceğim. Ne olacak işte benim, lan Europe benim yani. Kızlarda. Europe yani evet, baktığında evet. Kaçıncı evet, albümleri tabii, yani. Evet. Hani 15 tane falan olmuştur yani. Ama yani şimdi Gun'ı da aynı şeye sokma. Bu birazcık daha yeni bir grup ve çok da dinlendi. Örneğin şey de beni hep öldürür. Neydi o Finlandiyalı grubun adı? Wicked Game'i söyledi. Şeyin Black'in Black'indi değil mi? Doğru. Yok değil. Hayır Black'in Wicked Game değil. Neydi? Adamın adını unuttum. Cover parçayla gene inanılmaz him. Örneğin Him'in böyle hani kendi şarkıları. Ben biliyorum. Biliyor musun? Biliyorum. O zaman demektir ki şey yani ben bir tek Wicked Game'le biliyorum evet. Him'i yani. Ama ben yani güzel parçaları var ama. Var yani, mı? Var. Ha, kendi. Yani, o zaman Gun gibi değil yani. Gun ben yanılıyor olabilirim. Değil. Doğrudur. Evet, Gun gibi çünkü değil. Him'i fazla dinlemedim. Ben de Him'i bir ama tek. Ama Gun zaten 92'de albümleri var. Sonra tabii. 2012'de var abi. Tabii, 20 tabii, sene tabii, sonra tabii. Yani. 20 sene sonra çıkarıyor. Yani hani gibi. Arada da kaybolmuşlar. Ya, Break the Silence zaten 2012. O çok uzun bir süre ayrılmışlar zaten yani. Şey de değillermiş. Şimdi devam ediyor. Zaten Dante ve Jules Gizzi. Kardeşler. Kardeşler grubun beyni. Ondan sonra Dante de şarkıları söylüyor. Yani bu Pop Killer EP'leri vardı bunların 2010 yılında. Ondan bir tane One Wrong Turn diye bir şarkı vardı. Hala hatırlarım onu. Hoşuma da gitmişti. Onu almışlar tekrar koymuşlar bu albüme. Biraz düzenleyeyim. Hmm. Hoşuma da gitti yani aynı şekilde Frantic'te. Bir geri dönüş bu. Evet, yani, evet, evet. Geri evet. dönüşü devam ettirmeye çalışması daha doğrusu öyle diyelim. Yani, tutar mı bilmiyorum, yani, zor. Canlı güzel olur bu şey. Yani eminim canlı iyi bir albüm, iyi, bu albüm güzel çalınır. Yani konser için uygun bir albüm. Hmm. Yani eminim konserleri çok eğlenceli geçecektir. Veyahut da geçiyor. O zaman dinleyelim. Gun'dan, Frantic albümünden Labor of Life'ı dinliyoruz. Dinleyelim. Curse of the witches. Youth is a spark that will blow you to pieces. What do you see when you look in the mirror? An old conversation that could last forever. Evet, artık programımızı yavaş yavaş bitirme zamanı geldi. Son grubumuz Power Play'de sıra, Danimarkalı. Bunlar tam AOR yapıyorlar. Yani 20 yıldır da ortalıkta değillermiş. Grubun beyni Eric Thomsen, vokalist. Grubu tekrar toplayıp bir albüm yapmayı becermiş. Journey, Ario Speedwagon, yani bana andıran... bir grup. Journey'i bayağı andırıyor. Evet. Tek sıkıntı Danimarkalı arkadaş Erik Thomsen'in İngilizcesinin kötülüğü. Yani gerçekten Kuzey Avrupa'da İngilizce çok çok iyi kullanılır. Erik Thomsen bazı ne dediği anlaşılmıyor bazı şarkılarda. Hmm. Ama inanılmaz geniş bir range'de söylüyor. Evet. Gerçekten ama tam American Oriented Rock'a yakışan bir range'de söylüyor. Sesi çok iyi. Tam bir Artık ders aldırırlar herhalde. Derste de kurtarabilir misin ya? Derste de kurtaramıyorsun bu tür şeyleri. Yani. Çok güzel cümle kurarsın ama pronunciation kötü. Aynen. Yani ses çok iyi. Ses çok iyi. Keşke birazcık daha iyi İngilizceyle söyleyebilse demekten başka bir şey de yok yani. Çünkü Journey'e bu kadar yaklaşan, bu kadar iyi bir tenor kolay bulunmuyor tabii. Grup zaten ne yaptığını çok çok biliyor. Journey'de ne gruptur ya. Journey müthiş. Ya. Journey iyi dönemi müthiş. Son dönemde bitti ama yani ben... Ben grup işte son dönem ilk dönem değildi de genel olarak baktığımda... Neil Sean harikası işte. Neil Sean'la Jonathan Cain harikası. Hayır, çok güzel grup yani. Evet. Besteleri, şeyleri... Eskileri hele yani. Ömer 70'ler yani o şeyden, o Jonathan Cain'den önceki dönemi de manyak. Orada da daha blueslar ya. Uçuyorsun yani. Gerçekten. Özel grup. Yani evet. İnsanlar çok şey yapmıyor yani. Departure. Çok albüm de satmadı ama. Dediğin gibi işte şey Escape çok iyi sattı. O da şeyin gazıyla sattı. Adını söyle MTV'nin ilk dönemiydi 81. Aynen. O gazla sattı. O kadar. Yani ama Departure gibi bir şeyleri vardır onların. Live albümleri vardır ki çok yemede iyi. Yanında yat. Yani en iyi live albümlerden biridir bildiğim. Evet, Power Play, All Those Years albümü. City of Love parçalarının adı. Şarkı. Evet, ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol melodik rocklı günler dileriz. İyi geceler. Busy meeting some